بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای پاک هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی. قل یا ایها الکافرون وایا چې ای کافرانو لا اعبد ما تعبدون زه د هغو عبادت نه کوم چې تاسو عبادت کوئ. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو د عبادت کوم کی اوس چې زه عبادت کوم. ولا انا عابد ما عبدتم او نه زه د هغو عبادت کوم کیم چې تاسو عبادت کړی دی. ولا انتم عابدون ما اعبد او نه تاسو د عبادت کوم کیاس کی زه عبادت کوم. لکم دینکم ولی دین تاسو لپاره تاسو دین دی او زما لپاره زما دین دی.